Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. W przeddzień manifestacji opozycji w Moskwie, w mieście ginie Borys Niemcow. Został zastrzelony. Kandydat PiSu na prezydenta chce zawrzeć z Polakami umowę programową. Umowę co do programu, który potem jako prezydent Rzeczypospolitej, jeżeli Polacy mnie wybiorą, będę chciał realizować. Amerykański Departament Bezpieczeństwa Narodowego uniknie na razie shutdownu. Prezydent podpisał ustawę, która przedłuża o tydzień finansowanie ministerstwa. Jutro wspólnie z blogerem Aleksiejem Nawalnym, byłym premierem Michałem Kasjanowem i byłym więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim planował w Moskwie antyputinowską demonstrację. Borys Niemcow, jeden z zagorzałych krytyków Kremla, został zastrzelony kilka godzin temu przez nieznanych sprawców w centrum rosyjskiej stolicy. Tuż przed śmiercią gościł w studiu radio Echo Moskwy. Mówił o żądaniach uczestników niedzielnego marszu. Nasze polityczne postulaty to niezwłoczne przeprowadzenie uczciwych wyborów z udziałem opozycji, zniesienie cenzury i ukrócenie propagandy, która Rosjanom po prostu wyprała mózgi. Прекратите эту абсолютно убогую лживую пропаганду, которая просто перевернула мозг и съела мозг русским людям. Antykryzysowy marsz Wiosna miał się rozpocząć o godzinie 12:30 naszego czasu. Manifestanci wyjdą na ulicę, ale w żałobnym marszu, który upamiętni Niemcowa. Po 3 tygodniach od konwencji kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda wraca do stolicy, by przedstawić założenia swojego programu. Spotykam się po to, żeby z Polakami zawrzeć umowę programową. Umowę co do programu, który ja przedstawiam w tej chwili w kampanii wyborczej jako kandydat na urząd prezydenta i który potem jako prezydent Rzeczypospolitej, jeżeli Polacy mnie wybiorą, będę chciał realizować. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Podpis Baracka Obamy da Stanom Zjednoczonym tydzień spokoju. Tuż przed wygaśnięciem budżetu amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego prezydent podpisał ustawę, która przedłuża o 7 dni finansowanie tego ministerstwa. Ustawa pozwala na uniknięcie shutdownu, czyli uniemożliwienia pracy części instytucji państwowych z powodu braku środków finansowych. Kością niezgody są dekrety imigracyjne prezydenta Baracka Obamy. Biały Dom zarzuca Partii Republikańskiej, że jej działania mogą doprowadzić do paraliżu bezpieczeństwa kraju. Zdominowany przez to ugrupowanie amerykański kongres nie chce poprzeć prezydenckich dekretów imigracyjnych. Dzięki nim blisko 5 milionów osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych czasowo zalegalizowałoby swój pobyt. Pieniński Park Narodowy szuka wolontariuszy, którzy wezmą udział w pracach na terenie parku. Mogą się zgłaszać osoby z całego kraju, muszą być jednak pełnoletnie, mówi koordynatorka wolontariatu Joanna Kozik. Poszukujemy wolontariuszy do pracy w edukacji, pomocy w obsłudze zwiedzających, wykonywania monitoringu flory i fauny. Dużą wagę też przywiązujemy do sprzątania szlaków, bo niestety ten problem w Pieninach tutaj jest, istnieje. Jest takie dosyć ciekawe zadanie też dla chętnych, oprowadzanie po zamku w Czorsztynie, ale tutaj byśmy prosili już, żeby osoby były przygotowane. Wolontariusze będą mieli zapewnione zakwaterowanie, ubezpieczenie i specjalną odzież. W tym roku akcja odbędzie się po raz czwarty. Potrwa od kwietnia do września. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A teraz już sport i Michał Olszański. Dziś na narciarskich mistrzostwach świata w Falun rywalizacje kończą biegaczki. Dystans 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego. Wśród 52 zgłoszonych zawodniczek są dwie reprezentantki Polski. Justyna Kowalczyk i Kornelia Kubińska. Start o godzinie 13. O 17 na skoczni pojawią się skoczkowie, by rozegrać konkurs drużynowy. Trener Łukasz Kruczek powołał Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Klemensa Murańkę i Jana Ziobro. Ten ostatni może być mocnym punktem zespołu, zwłaszcza, że z powodu pogody konkurs może być przeniesiony na skocznię normalną. A przypomnę, na tej skoczni Ziobro był najlepszy z naszych i zakończył konkurs na miejscu 8. W meczach ekstraklasy 2 remisy. W Chorzowie Ruch przegrywał z Lechią 0-1, ale zdołał zremisować 1-1. Oba gole padły z rzutów karnych. Nie było goli w Krakowie, gdzie Krakowia spotkała się z poznańskim Lechem. Bayern Monachium pewnie pokonał FC Köln w pierwszym meczu 23. kolejki Bundesligi. Wynik na 4-1 ustalił Robert Lewandowski. A dziś derby Zagłębia Rury, bo Borussia Dortmund zagra u siebie z Schalke. W finale tenisowego turnieju ATP w Dubaju Nowak Dziokowicz zagra z Rogerem Federerem. W półfinale Serb pokonał Czecha Tomasa Berdycha, a Szwajcar wygrał z Chorwatem Borną Coriciem. Mariusz Fürstenberg i Meksykanin Santiago González awansowali do finału tenisowego turnieju w Acapulco. W półfinale wygrali z Wiktorem Estrelą Burgosem z Dominikany i Białorusinem Maxem Mirnym. W finale polsko-meksykańska para zagra z Chorwatem Dodigiem i Brazylijczykiem Melo. Marcin Gortat zdobył 8 punktów, miał 14 zbiórek, ale to za mało. Washington Wizards w meczu koszykarskiej Ligi NBA przegrali na wyjeździe z Philadelphia 76ers 81-89. To ich 6. porażka z rzędu, 11. w ostatnich 13 spotkaniach. Sobota w całym kraju pochmurna, później w ciągu dnia możliwe przejaśnienia. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Na Suwalszczyźnie, zwłaszcza przed południem, deszcz ze śniegiem. Na termometrach 5 stopni w Jeleniej Górze, 6 w Toruniu i Poznaniu, 8 w Warszawie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład pralkę Beko, pojemność 7 kg, klasa A+++ za 1499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W parze taniej, kupując jeden produkt, drugi kupisz za grosz. Sprawdź nasze pary na hebe.pl i skorzystaj z promocji ważnej do 4 marca. Kobiecy sposób na udane zakupy. Oderwij się od codzienności. Obudź się jutro w zupełnie innym miejscu. Zamień szare niebo na słoneczne plaże, a zimowe trzewiki na japonki. Nie przegap okazji. Skorzystaj ze specjalnych cen na bilety w klasie biznes i ekonomicznej linii Emirates już od 1815 zł w obie strony. Rezerwuj do 5 marca. Więcej informacji na emirates.com lub w twoim biurze podróży. Fly Emirates. Hello tomorrow. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimp Labs. Teraz w Lidlu wszystkie wędliny Picoco 20% taniej. Poznaj doskonały smak kiełbas, kabanosów, parówek, szynek i wędlin w plastrach. Wędliny Picoco to jakość, ogromny wybór i rewelacyjne ceny. Na przykład wyśmienite parówki z szynki jedynie za 3,19 za 240 gramów. Tylko 3,19. Już teraz w Lidlu wszystkie wędliny Picoco o 20% taniej. A parówki z szynki kosztują tylko 3,19 za 240 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nowy smartfon Samsung Galaxy A5. Z ekranem Super AMOLED 5 cali za jedyne 1549 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Barbara Nowacka, Twój Ruch. Dzień Jarosław dobry. Kalinowski, PSL. Dzień Joachim dobry. Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska, szef klubu. Dzień dobry. Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Jarosław Gowin, przewodniczący Witam klubu Sprawiedliwa Polska. I wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, SLD. Też dzień dobry. Rosyjski opozycjonista Borys Niemcow został zastrzelony. Władze obiecują, że znajdą sprawcę najpóźniej do jutra, co jest dosyć interesujące, taka deklaracja. Jak państwo przyjęli tę wiadomość, Barbara Nowacka? No, tak myślę, jak wszyscy, ze smutkiem dużym, patrząc, jak powoli Putin pozbywa się jakiejkolwiek już opozycji w tej chwili. Oczywiście wiadomo, że jeszcze nie można wskazać wprost, bo śledztwo ma wyjaśnić, natomiast te podejrzenia są nieuniknione. Źle się dzieje w państwie rządzonym przez prawicowego autokratę Putina od dawna. Dobrze, żeby Zachód zaczął zdecydowanie i wreszcie wspólnym głosem przeciwdziałać reżimowi Putina. Jarosław Kalinowski. Z tego, co mogliśmy chyba wszyscy już usłyszeć, to no, słynął z tego między innymi, że prezentował raporty na temat korupcji władzy i różnych złych rzeczy, które się tam dzieją, a w najbliższych dniach miał publikować raport na temat, czy pod tytułem wojna w Ukrainie, czy wojna Putina. No i skojarzenia nasuwają się same. Kolejny przypadek, gdzie bezwzględnie eliminuje się przeciwników politycznych. Natomiast jest taki perfidny wręcz komentarz mediów związanych, tak jak to też możemy usłyszeć z władzą, że no, są ludzie, którzy sami się proszą o śmierć swoją działalnością. No to jest straszne po prostu, no ale z taką sytuacją niestety tam mamy do czynienia. Joachim Brudziński. Po zabójstwie Litwinienki w Londynie, po zamachach w moskiewskim metrze, czy po tych wszystkich prowokacjach, które były KGB-ista Putin w swoim kraju wobec własnych obywateli dokonał, po inwazji Rosji na Gruzję, dzisiaj na Ukrainę. W Europie tylko chyba politycy Platformy Obywatelskiej, czy to pan prezydent Bronisław Komorowski, którego szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał od wczoraj Szogun Koziej, przygotował raporty mówiące, że Rosja jest gwarantem bezpieczeństwa w tej części Europy. Czy Donald Tusk, mówiący o Putinie, nasz człowiek w Moskwie, mogli mieć jakiekolwiek złudzenia co do roli Putina we współczesnym świecie i jego wspieraniu działań absolutnie nieakceptowalnych w demokratycznym państwie prawa. Oczywiście zbrodnia, jaka została dokonana, i to zabójstwo na Borysa Niemcowa, bije przede wszystkim w tę część rosyjskiego społeczeństwa, które odwołuje się tutaj do prawa Rosji, do demokratycznego państwa, ale z punktu widzenia Polski mnie najbardziej bulwersuje to, że najważniejsze osoby w naszym państwie postrzegały Putina jako demokratę. Chociażby Radosław Sikorski, mówiąc o nim, że to prawdziwy demokrata. Rafał Grupiński. No to, co pan poseł Brudziński wyprawia, jest po prostu niesamowite. Ja uważam, że, panie pośle, no nie może pan w odpowiedzi na zamordowanie Borysa Niemcowa jednocześnie sklejać polityków Platformy Obywatelskiej w jednym ciągu zdaniowym jako prawie współwinny. No co to w ogóle jest za to już jest pana nadinterpretacja moich słów. To już jest pana nadinterpretacja. Może pan po prostu przyśle jakiś kawałeczek swojego nagrania, w którym pan będzie szkalował polityków Platformy. Będziemy je po prostu odtwarzać na każdym śniadaniu w Trójce i to można wystarczy, prosić, bo pan można nie prosić o normalnie komentarz. Rozmawiam. Proszę się odwołać do meritum. Czy ja panie, czy którekolwiek z moich słów odnoszące się do opinii o Putinie pana kolegów było nieprawdziwe? Jeśli chodzi o Borysa Niemcowa. Przepraszam, są tu pewne reguły. Mówimy jednocześnie, jeśli polemizujemy, to też nie trzeba polemizować jednocześnie. Bardzo proszę, Rafał Grupiński. Dziękuję bardzo. Śmierć Borysa Niemcowa jest oczywiście rzeczą straszną, dlatego że nie może być tak, że my się przyzwyczajimy do sytuacji, w której w Rosji giną kolejni działacze opozycji czy dziennikarze niezależni, jak chociażby Anna Politkowska pewien czas temu. Jest to w istocie jeden z takich najgorszych sygnałów o tym, jak bardzo się Rosja zmieniła od czasów Borysa Jelcyna. I widzimy już w tej chwili kremlowskie trolle w internecie, które sugerują, że ponieważ zszedł Borys Niemcow z Ukrainką, to jak ci zazdrośni Ukraińcy go zastrzelili. Po prostu już jest siana propaganda, w której próbuje się zamazać tło polityczne tego zabójstwa, ale to Borys Niemcow miał w niedzielę stanąć na czele demonstracji antyputinowskiej, prodemokratycznej w Rosji. Teraz będzie marsz pamięci. Tak, takie zabójstwo w przeddzień jest bez wątpienia pokazaniem ze strony myślę, że służb specjalnych w istocie, że Nikt nie może być pewny swojego życia i nikt nie może odważyć się podnosić rękę na Putina, nawet poprzez organizowanie pokojowej demonstracji. Tak więc czasy w Rosji, w której liczono na to, że jakieś chociażby w części demokratyczne zasady, chociaż w jakimś minimalnym zakresie będą dopuszczane, wyraźnie się już jakiś czas temu skończyły. Henryk Wujec. Jakoś niechętnie, ale chciałem się odnieść do słów posła Brudzińskiego, któremu zamordowanie Niemcowa kojarzy się z generałem Koziejem i z prezydentem Komorowskim. To kolejny skandaliczne, skandaliczne takie, bo tutaj mamy zbrodnie. Putin, który stosuje przemoc w relacjach międzynarodowych, nic dziwnego, że również ta przemoc, często mamy do czynienia w Rosji. Potem są śledztwa, które są niewyjaśniane. To jest kolejny taki przypadek i można powiedzieć, że ktoś, kto stosuje tego typu metody, również w jego państwie takie metody są normalną rzeczą. No to, nie, to państwo nie może być traktowane jako państwo cywilizowane. To jest problem. Ale to, co robi poseł Brudziński, naprawdę to jest tak skandaliczne, że nie potrafi na to ocenić morderstwa Niemcowa, tylko musi wracać do swoich niechęci. To nie wiem, tego nie rozumiem. Jarosław Gowin. Nikt z nas nie powinien być zaskoczony zabójstwem Borysa Niemcowa, skoro tego zabójstwa spodziewał się on sam. Jest tylko pytanie, jaka będzie reakcja świata zachodniego, wolnego świata na ten kolejny akt barbarzyństwa ze strony Putina, bo jeżeli władze rosyjskie mówią, zapowiadają, że do jutra ustalą, kto był zabójcą, to nie będzie to dla nich żadnym problemem, ponieważ one tego zabójcę znały jeszcze przed aktem zabójstwa. Natomiast no, czasami wydarzają się, mają miejsce takie wydarzenia symboliczne, które jakoś zmieniają bieg dziejów, zmieniają sumienia, serca także przywódców Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Czy tak będzie w przypadku zabójstwa Borysa Niemcowa? Nie wiem, optymistą nie jestem, a my powinniśmy wyciągać konsekwencje z tego, co się dzieje i w Rosji, i na Ukrainie. Powinniśmy się zbroić, powinniśmy budować sojusze regionalne, powinniśmy wzmacniać polskie państwo. Żadnych złudzeń co do Rosji. Jerzy Wenderlich. Myślę, że już w niewiarę w uzyskanie prawdy, kto zabił Niemcowa, to oświadczenie Putina nam stwarza. Otóż kiedy Putin mówi, że zabójca odnajdzie się za jeden dzień, no przecież tu nie można planować odnalezienia tego zabójcy. To już jest dwuznaczne, ale ja przeczytałem jeszcze ostatni wywiad Niemcowa, który udzielił popularnemu tygodnikowi. On rzeczywiście nacisnął tam wielu osobom na odciski. Mówił tak, że Putin wyprał mózgi Rosjan, wszczepił nie wirusa kompleksu wobec Zachodu. Mówił właśnie o tej przerażającej korupcji, o monologu propagandowym, który się tam dzieje. Kiedy pojawia się śmierć, no to oczywiście powinniśmy brzmieć niepolitycznie i tutaj uważam, że jeśli ktoś chce wykorzystywać dla celów partyjnych tę śmierć, to jest to rzeczywiście chyba niewłaściwe. Ale ta śmierć to może będzie paradoksalne. Ja myślę, że ona nie wystraszy Rosjan, a te jakieś małe zaułki demokracji, które się tam pojawiają wśród twórców, poetów, reżyserów, aktorów, one będą większe, czyli ta śmierć nie pomniejszy pola odwagi, ona to pole odwagi powiększy. Czy to wystarczy? Pan jest optymistą. Jestem ostrożnym optymistą, bo jednak to, co robi kanał pierwszy telewizji, przede wszystkim agencja informacyjna Rosja Siewodnia, no przecież to są gry propagandowe do jednej bramki. Tam rzeczywiście Putin zmonopolizował tę prawdę. Prawdę oczywiście w cudzysłowie. Wierzę jednak, że obszar demokracji, obszar antyputinowski, on w wyniku tej śmierci się powiększy. Proszę Państwa, miałam rozmawiać teraz o służbach specjalnych, ale ponieważ zaczęliśmy od Borysa Niemcowa, to może porozmawiajmy o reakcji Rosji na zapowiedź wysłania na Ukrainę doradców wojskowych, między innymi z Polski. To doprowadzi do eskalacji konfliktu, takie słychać wypowiedzi z Moskwy. A to, co słychać w Polsce ze strony opozycji, też nie zachęca do takiego kroku. I ja bym chciała zacząć teraz od Joachima Brudzińskiego, bo ja w ogóle w tym momencie nie wiem, jakie jest oficjalne, o ile ono jest, stanowisko PiS-u w tej sprawie, bo co innego mówił na przykład w czwartek rano w Trójce Witold Waszczykowski, a zupełnie coś innego kilka godzin później Andrzej Duda. Witold Waszczykowski mówił, że to jest bardzo dobry krok, a Andrzej Duda, że nie. Panie redaktor, przepraszam, jak sądzę, próbuję ze stanowiska partii opozycyjnej uczynić najbardziej w tej chwili bulwersujący i palący problem w Polsce. Otóż opozycja... Dlaczego pan tak mówi? Ale panie, przepraszam, panie pośle, dlaczego pan tak mówi? Ja pana pytam, dlatego, to już nie pierwszy raz pan mnie atakuje i usiłuje pan mnie w coś wmanewrować. Nic panią redaktor nie usiłuje wmanewrować, tylko wyrażam swoje zdziwienie, że dla pani redaktor dzisiaj problemem, bo od tego wątku zaczyna pani od pytania do opozycji, jakby to stanowisko tutaj wiążące. Jeśli pan nie chce, więc wyraziłem to ja mogę... swoje zdziwienie, a teraz przejdę do meritum. Otóż, panie redaktor, w Prawie i Sprawiedliwości w tej sprawie jest bardzo jasne stanowisko, wyrażone zarówno przez pana Andrzeja Dudę, jak i przede wszystkim przez lidera naszej partii, czyli Jarosława Kaczyńskiego, że w tej sprawie, w sprawie konfliktu na Ukrainie, konfliktu zbrojnego tuż u naszych granic, jedynym gwarantem naszego bezpieczeństwa powinna być, czy też głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa powinna być doposażona, dofinansowana i świetnie wyszkolona polska armia. Natomiast decyzja co do naszego uczestnictwa w tej misji szkoleniowej, podkreślam, to jest oficjalne stanowisko, dobrze, że została podjęta. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że musieliśmy czekać tutaj na ten sygnał ze strony Davida Camerona, ale przede wszystkim szkoda, że tego polskiego stolika, tego polskiego krzesła przy tym stoliku negocjacyjnym nie ma już od miesięcy. I że w tej sprawie, tak jak mówi Andrzej Duda, powinniśmy przede wszystkim uzgadniać to na poziomie naszego partnerstwa w ramach Unii Europejskiej i dbać o solidarność Unii Europejskiej w tej sprawie, w sprawie Ukrainy, jak również przede wszystkim z faktu naszej obecności w NATO. I teraz przejdę, panie redaktor, co spowoduje, jak sądzę, tak samo jak po przednim wątku, nerwową reakcję pana posła Grupińskiego czy pana ministra Wójca do Platformy Obywatelskiej, bo dzisiaj problem, panie redaktor, nie jest po stronie partii opozycyjnej, tylko po stronie rządzącej i po stronie obozu prezydenta. Otóż ja przypomnę, że bardziej bulwersujące jest ten, przepraszam za takie określenie, ale chaos, jaki z jednej strony pojawił się po pierwszym publicznym wystąpieniu pani premier Ewy Kopacz. Pamięta pani redaktor? Jako matka do domu kobieta zamyka drzwi, udaje, że nic się nie dzieje. A z drugiej strony pan wicepremier Siemoniak dzisiaj mówi, że ta decyzja o wysłaniu była utrzymywana w tajemnicy. Było to wszystko przygotowane. Więc problem dzisiaj, pani redaktor, nie jest naprawdę. I proszę tego nie odbierać jako atak, czy jako jakieś wycieczki złośliwe pod pani adresem. Tylko problem dzisiaj nie jest po stronie opozycji. W takim razie, jeżeli pan tak mówi, to bardzo proszę, żeby pan powiedział, dlaczego Andrzej Duda powiedział, że nie powinniśmy się wyrywać i podejmować takiej decyzji przed NATO, jeżeli to było tak, że Ministerstwo Obrony Ukrainy zwróciło się do krajów NATO. Panie redaktor, bo a NATO jako sojusz nie ma takich możliwości, żeby w tej sytuacji wysyłać swoich doradców, tylko poszczególne kraje. Już pani odpowiadam, bo z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i tak naprawdę z punktu widzenia również interesów samej Ukrainy, zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby ta sprawa była wynegocjowana i tutaj nie chodzi o tyle o misję szkoleniową, co o wysłanie wojsk, bo Polska jako członek Paktu Północnoatlantyckiego, decydując się na taki krok jak wysłanie żołnierzy, zdaniem Andrzeja Dudy i zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, jak sądzę, chyba zdaniem nas wszystkich tutaj w tym studiu, powinna to uzgadniać w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Bo prowadzenie polityki wobec Ukrainy, tak jak to proponuje dzisiaj pan prezydent Hollande czy pani kanclerz Angela Merkel, że każdy kraj będzie drapał do siebie, rozbija po pierwsze solidarność europejską, a po drugie może zagrozić, że Putin potraktuje NATO jako takiego papierowego tygrysa i to z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa byłoby czymś dramatycznym. I tutaj nie ma żadnego sporu w łonie Prawa i Sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie. Zdecydowanie w przeciwieństwie do partii rządzącej mówimy konsekwentnie to od wielu, wielu lat. Jarosław Kalinowski. Może spróbuję w punktach. Po pierwsze, proszę tak bliżej mikrofonu, bo jakoś taki pan dzisiaj jest. Po pierwsze, nadal twierdzę, czy twierdzimy, mogę mówić tutaj naprawdę reprezentatywnie za moje środowisko polityczne, że tego konfliktu na Ukrainie, między Ukrainą a Rosją, trzeba wprost powiedzieć, nie rozwiąże się metodami militarnymi. To przede wszystkim Ukrainie. I chyba rozumiemy, zależy, żeby jednak polityczne rozwiązanie znaleźć, bo kontynuowanie konfliktu jest tragedią dla Ukrainy w każdym wymiarze. Po drugie, powtórzę to, co przed chwilą poseł Brudziński mówił. My powinniśmy w trybie naprawdę bardzo pilnym, nadzwyczajnym modernizować, dozbrajać naszą armię. Po trzecie, my uważamy, że naszą rolą Polski w tym konflikcie, w tej sytuacji jest być najlepszym adwokatem, rzecznikiem Ukrainy na forum Unii Europejskiej i NATO również i zabiegać, stale zabiegać o solidarność wewnątrz tych gremiów, również w rozmowach z panem premierem Orbanem, to tak na marginesie. Tylko a co o tym z tymi wspomnę. Doradcami? Już mówię dalej. Nasze stanowisko było i nadal jest takie, że Polska powinna iść krok za Niemcami w tym w tej sprawie. Może nam się to podobać czy nie, ale jeżeli Putin z kimkolwiek jeszcze w Europie się liczy, to liczy się z Niemcami, z panią kanclerz Merkel. Jeżeli i te dzisiaj po tych porozumieniach mińskich mamy sytuację taką, że jeżeli one nie przyniosą oczekiwanego efektu przez Zachód, to Niemcy będą musiały zmienić swoje stanowisko dotychczasowe i tego mam wrażenie, że trochę się obawia Putin i trochę się z tym liczy. I dla mnie wypowiedzi niektórych polskich polityków, mam na myśli również wicepremiera Siemoniaka, kiedy na szczycie czy na konferencji w Monachium pytany o tą inicjatywę pani kanclerz Merkel, powiedział, że Polska nie popiera, bo nie zna. To była zła wypowiedź, potem się z tego wycofał. Natomiast w tej chwili decyzja o wysłaniu naszych szkoleniowców... Ale powiedział, że trzyma kciuki. No to tak powiedział potem, no, ale powiedział, że Polska nie popiera. Mnie to się nie podobało nie po prostu popiera, takie stanowisko. Nie, wie, o co chodzi, tak. Nie podobało mi się takie stanowisko. Dobrze, że się potem zreflektował. Natomiast w tej chwili decyzja, ogłoszenie, że nasi żołnierze będą szkolili żołnierzy ukraińskich, dla mnie to był taki głos pośpieszny po oświadczeniu premiera Camerona. No, nie podobało mi się to też. Ja uważam, że jeżeli nawet w takiej formule możemy i moglibyśmy wspierać, to z tego, co wiem, w Akademii Narodowej Wojska, czy nie wiem, jak to się nazywa, są szkoleni oficerowie ukraińscy i można by tą formułę rozszerzyć na terytorium naszym. Natomiast przede wszystkim dzisiaj ważne jest, żeby porozumienia mińskie weszły w życie i żeby przyniosły pożądany efekt. To jest przede wszystkim oczekiwane przez Ukrainę. Ja tylko powiem, że nie ma jeszcze decyzji, ona ma być w połowie marca, no to po co a ona ogłaszać? Była przygotowywana no to po co od ogłaszać? Listopada, to mówił nawet tak, tak. Nawet no to mam pretensje, po co ogłaszać teraz? Który jest w opozycji, jak wiemy, Barbara Nowacka. Czasem oglądam Twittera niektórych ministrów, doradców i nie wierzę, że w ten sposób zaczynamy już uprawiać politykę, że ktoś się wyrywa wpisami na Twitterze, zamiast zastanowić, jakie jest stanowisko po pierwsze rządu. Jak widać, zupełnie różne są stanowiska dwóch partii koalicyjnych. Jaki jest interes Polski? Tylko pisze coś sobie, co mu ślina na palce przyniesie. Nie jest dobrze też, że dajemy się wciągnąć w taką grę, którą sobie prowadzi Cameron u siebie, bo przecież Cameron ma interes wewnętrzny, żeby się pokazać jako ten silny polityk przed wyborami u siebie, żeby zaistnieć na swojej arenie krajowej. I stąd jego stanowisko wysyłają 70 bodajże szkoleniowców. No tylko po co my do tego się dołączamy? Czy nie wiemy, że to jest interes w tej chwili tylko i wyłącznie Davida Camerona i mglista zapowiedź Obamy o kilku osobach? A oni mają dosyć daleko i do Ukrainy, i do Rosji, a my jesteśmy w bardzo bliskim sąsiedztwie. I trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest po pierwsze nasz interes, jaki jest interes Ukraińców, a oni już wyraźnie dali do zrozumienia, że ich interesem jest dążenie do pokoju z Rosją, do zatrzymania konfliktu, do respektowania w miarę możliwości porozumień mińskich, i z naszej strony też nie oczekują wcale w eskalacji konfliktu, tylko oczekują, że im pomożemy w tym, w czym byśmy im mogli pomóc. I z tej pomocy chętnie korzystają. Z doświadczeń naszych samorządowców, ze wsparcia edukacyjnego dla młodzieży ukraińskiej. I tu naprawdę powinniśmy jako Polska zrobić duży krok naprzód, żeby wspierać ich w tych obszarach. Niekoniecznie od razu wysyłać żołnierzy, tym bardziej, że jeżeli naprawdę chcemy szkolić chociażby służby sanitarne i to się na pewno przyda, to możemy to robić u siebie. Po drugie, nasza armia. Jeśli inwestować w naszą armię, to zacząć inwestować z głową, zacząć inwestować w taki sposób, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, a nie wypływały za granicę. A po trzecie, gwarantem naszego bezpieczeństwa są nasze interesy w Unii Europejskiej i nasze relacje z Niemcami, Francją, Włochami, Wielką Brytanią. Dobrze byłoby, żebyśmy przyjrzeli się, na ile możliwe jest nasze szybkie dołączenie do strefy euro, bo to nam zapewni bezpieczeństwo. Rafał Grupiński, jak to jest z tym stanowiskiem rządu? Ono jest, czy go nie ma? Czy są spory w łonie koalicji? Jeśli są, to czy to w ogóle jest dopuszczalne, szczególnie w takiej sytuacji międzynarodowej, w jakiej znajdujemy się wraz z sąsiadami? Nie ma tutaj żadnych rozbieżności, jeśli chodzi o stanowisko rządu. Rozumiem, że niektórzy politycy PSL lub którzy są poza rządem, mogą wypowiadać odrębne zdania, choć kandydat PSL lub pan Jarubas z tą odrębnością od pewnego czasu przesadza. Ale zdaje się, przepraszam, natomiast... z przyzwoleniem władz partii, bo Piechociński, wicepremier Piechociński go nie skrytykował. Wręcz pobłażliwie wypowiadał się o jego wypowiedziach, co najmniej pobłażliwie. No, pozwolę sobie w tej sprawie pomilczeć przez chwilę. Natomiast jeśli chodzi o kwestię szkolenia, tutaj nie po raz pierwszy od wielu, wielu śniadań nie mogę się zgodzić z marszałkiem Kalinowskim i z panią Barbarą. Proszę pamiętać o jednej podstawowej sprawie, mianowicie jeśli chcemy pomóc Ukrainie, to my nie pomożemy dobrym słowem, ani nawet wysyłaniem transportów humanitarnych. Żeby zatrzymać rozlew krwi, żeby nie ginęli niepotrzebnie żołnierze ukraińscy, muszą być lepiej przeszkoleni. To jest prosta zasada i doposażeni. My oczywiście postępujemy tak bardzo ostrożnie, jak tylko powinno się postępować w tej sprawie. Misja szkoleniowa była przygotowywana od wielu, wielu miesięcy. To po pierwsze. Po drugie, oficerowie ukraińscy, zresztą o tym marszałek Kalinowski mówił, kilkudziesięciu szkoli się w polskich uczelniach wojskowych w tej chwili. Więc równie dobrze Rosja mogłaby zaatakować nas za takie szkolenie i pretekst zawsze Putin znajdzie, więc też proszę się za bardzo tym już nie przejmować, bo Rosja, jak widać, postępuje wbrew wszelkim standardom międzynarodowym i wywołując wojny w Donbasie, robiąc aneksję Krymu, jednocześnie poucza Litwę, że łamie ustalenia międzynarodowe, bo doposaża żołnierzy ukraińskich. No więc wiemy, jakimi zasadami stosuje się, czyli a właściwie brakiem zasad Rosji, a więc też proszę pamiętać, że naszym zadaniem nie jest bynajmniej zaostrzać stosunków polsko-rosyjskich, ale z drugiej strony my nie możemy stać obojętnie i patrzeć, jak giną Ukraińcy, którzy w istocie bronią we wschodnich swoich terytoriach Europy, europejskich zasad, europejskich idei, bronią, są naszym w istocie, są naszą dzisiaj europejską wschodnią flanką obrony demokracji i wolności. Czy myśli pan, że nie będzie problemów z tą decyzją, że ona zapadnie w połowie marca? Sądzę, że nie będzie z tym problemu i myślę, że także kilku innych członków NATO się do tej misji dołączy i myślę, że to byłoby najlepsze. Henryk Wujec. Przy okazji chciałam też zwrócić uwagę, że dziwne rzeczy się dzieją wokół polityki zagranicznej, nie tylko w tych partiach, których przedstawiciele się tutaj wypowiadali, ale także w kancelarii prezydenta, ponieważ nastąpiły jakieś dziwne polemiki wokół wpisu na Twitterze na koncie prezydent.pl, które było dosłownym cytatem z wypowiedzi prezydenta dla Polskiego Radia, ale nieco wyrwanym z kontekstu, powiedziałabym. Kontekst być może złagodził wymowę tego dość niefortunnego zdania. I odciął się od tego Robert Tyszkiewicz, szef sztabu, takie mamy tutaj zamieszanie. Siły rozjemcze mogą być używane wtedy, kiedy jest już pokój. No bo nie, my siły rozjemcze nie są po to, żeby prowadzić wojnę, tylko gwarantować rozejm. Więc musi być rozejm, żeby były siły rozjemcze i to powiedział prezydent i to wzbudziło wesołość, że rozejm może być wtedy, siły rozjemcze mogą być wtedy, kiedy jest rozejm. I to, ale to jest tego logika taka. No, ale nie wracam do tego, nie wracajmy, bo to na Twitterze są takie burze, trochę takie lokalne, także lubią sobie Twitterowcy. Tak, może właśnie oszczędniej i rozważniej używać. To jest specyfika takiego tego medium, właśnie taka właśnie gorącego, krótkiego i tak dalej. Ale nie, wracajmy do spraw ważnych. Więc tak, kanonem polskiej polityki zagranicznej, to chciałem przypomnieć, jeśli chodzi o sprawy wschodnie, to jest na przykład tak stwierdzenie Brzezińskiego, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. A co znaczy niepodległość? Niepodległość to jest również armia. Tak jak powiedział tutaj wcześniej poseł Brudziński odnośnie polskiej armii. Tak samo i armia ukraińska. Ona została w dużym stopniu zniszczona przez Janukowicza, przez ten cały konflikt, przez Putina i pomoc dla tej armii jest konieczna. To stwierdził szczyt NATO w Newport, że NATO uczestniczy w modernizacji, w pomocy dla armii. Ten program, który teraz jest realizowany, między innymi ta brygada, którą Polska dłuższego czasu robi razem z Litwą, Ukrainą, to jest między innymi szkolenie, to jest przygotowanie, to jest normalny program. I nie wiem, czy Putin się może tym denerwować, czy nie, to jest jego problem. Ale jeżeli Putin używa swojej armii, swoich wojsk, swojego ciężkiego sprzętu, atakowania, wysłaniu suwerennej Ukrainy, to jest skrajnym cynizmem, że jego denerwuje wysłanie jakiegoś drobnego sprzętu ze strony Litwy. To jest po prostu cynizm i propaganda. Więc ale z drugiej strony, jeśli chodzi jest, o... przepraszam, z drugiej strony nie jest do końca zrozumiałe, dlaczego. Jeżeli ten program przygotowujemy od miesięcy, to nagle pan generał Pacek oznajmia to na Twitterze tuż po Cameronie. Nie, nie, ale on jeździł tam na Ukrainę. Sprawdza, przecież takimi rzeczami się człowiek nie chwali. To nie jest rzecz, sprawy obrony, to nie są sprawy, które... No, ale właśnie publicznie... dlaczego teraz się pochwali, jak jeszcze nie ma decyzji takiej na 100%? Nie, no chodzi o to, że jest taki program, żeby nie było poczucia, że Litwa, że Ukraina jest pozostawiona na boku, że tylko... Bo są tacy, którzy tutaj takie zdanie tutaj też padły, że lepiej my tutaj siedźmy cichutko, nie angażujmy się w Ukrainę. No to jest właśnie asekuranstwo skrajne, że się zawsze mści potem w historii tym, że traci się na tym, że jeżeli jest nasz sąsiad, nasz sojusznik, nasz strategiczny sojusznik zaatakowany, to naszym obowiązkiem jest pomoc wszechstronna i ta humanitarna, i ta gospodarcza, i ta finansowa, ale również w postaci instruktorów. Oni o to prosili. Także to, że tam był generał Pacek, że on tam sprawdzał, rozmawiał z nimi i że my wyślemy, no jest rzecz jakby oczywista, to nikomu nie zagraża. Przecież oni nie będą tam na froncie, tylko będą pomagać gdzieś w tej części wschodniej Ukrainy, tak jak tutaj. Także to są teraz też pomoce. I tutaj wydaje mi się, że warto by było, żeby również ze strony opozycji, myślę tutaj o pogubionym kandydacie na prezydenta Dudzi, który sam nie bardzo wie, co trzeba powiedzieć w tej sprawie. Raz mówi to, raz tamto mówi. Widać to, że polityka zagraniczna jest bardzo trudną dziedziną. Łatwo wystawić kandydata, nawet ładnego, ale żeby on się na tym znał, to trudniej. Pani Ogórek i tak dalej. Nie, to są trudne dziedziny. I tutaj wymaga refleksji i ze strony każdej partii i dobrze by było, gdyby w tych sprawach był pewnego rodzaju konsensus. Po to było spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym PiS nie przyszedł, żeby właśnie tam o tym porozmawiać, a potem głosi różne absurdy zewnętrzne, więc wydaje mi się, że to konieczne jest tutaj przedyskutowanie, żeby Polska, to jest nasz interes narodowy, miała tu spójne stanowisko. Nikt tutaj szabelką nie potrząsa, no przecież to byłoby absurdalne. Natomiast duża pomoc dla Ukrainy w różny sposób. Teraz jest na przykład pomoc studentom potrzebna, żeby duża grupa studentów mogła w Polsce studiować, bo mają trudną sytuację materialną. I takie rzeczy właśnie powinny być decydowane w miarę jakichś potrzeb na Ukrainie. Jarosław Gowin jest pana sojusznikiem. Pomoże panu. Nie, jednym zdaniem odniosę się do wystąpienia pana ministra Wójca. Otóż, panie ministrze, dzisiaj proszę przyjąć tę uwagę. Naprawdę, problemem nie jest ani partia opozycyjna, ani nawet kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj, panie ministrze, problemem jest to, co mówiła pani premier, a pan się ani jednym słowem nie odniósł do tego. Do domu, zamykam drzwi, udaję, że nic się nie dzieje. Pani premier, problemem jest to, panie ministrze, co na arenie międzynarodowej wyprawia, mówię to z przykrością, bo jednak pan prezydent Bronisław Komorowski jest prezydentem mojego państwa, wyprawia jego otoczenie. No, możemy sobie dworować z pana generała Kozieja i z tego szoguna, możemy sobie dworować, z Bigosowania. Problem kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej. To jest problem otoczenia Bronisława Komorowskiego. I samego Bronisława Komorowskiego. Panie pośle, ale za późno. O 5 minut. Jarosław Gowin. W pierwszej części naszej rozmowy ktoś z państwa powiedział, że być może zabójstwo Borysa Niemcowa doprowadzi do jedności przywódców europejskich. Jak my możemy oczekiwać jedności od przywódców europejskich, jeżeli my w Polsce nie potrafimy zbudować wspólnego stanowiska wobec Ukrainy? Różnice są nie tylko w... Ale proszę zmieszać też Joachima Brudzińskiego. Wobec Ukrainy, a wobec, wystarczy bezstanie, które panie redaktor tu skutecznie od wobec początku. Agresji Rosji na Ukrainę. Różnice są nie tylko w tym studio, różnice są także niestety w koalicji rządowej. To zresztą znalazło tutaj wyraz w wypowiedziach pana marszałka Kalinowskiego i pana ministra Grupińskiego. Pan marszałek Kalinowski powiedział, że problemu agresji Rosji na Ukrainę nie rozwiąże się militarnie. I to prawda. Ale tego problemu nie rozwiąże się też bez użycia środków militarnych. To znaczy Rosja musi natrafić na twardy opór, oby to był tylko opór ze strony Ukrainy, oby następne państwo nie znalazło się na linii frontu. Musi natrafić na ten twardy opór, żeby zmienić swoją politykę. Dlatego uważam decyzję rządu Mam nadzieję, że to jest decyzja, a nie tylko jeszcze nie jest formalna tweet, decyzja. Niefortunny tweet, te też dla mnie niezrozumiały tweet jednego z generałów. To powinna być decyzja ogłoszona przez premiera rządu, a nie na Twitterze. No ale mam nadzieję, że będzie ta decyzja. Mam nadzieję, że polscy doradcy pojadą na Ukrainę. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach kraje Europy Zachodniej, kraje NATO albo Unii Europejskiej podejmą decyzję o sprzedaży broni Ukrainie. I ostatnia rzecz. My powinniśmy wykorzystać konieczne zwiększenie środków na zbrojenia do rozwoju polskiego, nie tylko do zakupu sprzętu, tylko do rozwoju polskiego przemysłu obronnego, ale w taki sposób, bo tutaj od razu się pojawią wątpliwości, skąd mamy brać na to pieniądze. Otóż rozwój przemysłu zbrojeniowego może być dźwignią rozwoju gospodarczego i sposobem na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Trzeba te pieniądze wydać, trzeba ich wydać dużo więcej, ale trzeba ich wydać w taki sposób, żeby dzięki temu polska gospodarka się rozwijała. Jerzy Wenderlich, za chwilę. Jerzy Wenderlich. To są decyzje bardzo poważne. To są decyzje wręcz strategiczne. Mówię o wysłaniu doradców wojskowych na Ukrainę. I jeśli kilkugwiazdkowy, bo generał Pacek to kilkugwiazdkowy, zdaje się, generał zachowuje się jak... I doradca ministra. I doradca w dodatku ministra obrony narodowej zachowuje się jak pierwszy lepszy wojak Szwejk. Szkoleniowców, nie doradca. Zachowuje się jak pierwszy lepszy wojak Szwejk. No to jest to niedobrze. Takich decyzji nie ogłasza się na Twitterze. Nie ćwierka się tak beztrosko, bo i mundur zobowiązuje odpowiedzialność za tak ważne decyzje. Przede wszystkim u nas Sejm odsuwany jest wciąż na dalszy plan. To są decyzje, które powinny być postawione na forum wspólnych komisji, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Obrony Narodowej. Tam powinny te decyzje zapadać po długich i na pewno bardzo ważnych konsultacjach. Więc inna droga powinna być wybrana dla podejmowania tej decyzji. A poza tym, no my jesteśmy jednak krajem granicznym, graniczącym z polem, z tym teatrem wojennym, z polem tego konfliktu i nie powinniśmy być za bardzo wyrywni. Przecież po to weszliśmy do NATO, żeby wspólnie w ramach NATO podejmować decyzje dotyczące doradców wojskowych. Po to weszliśmy do Unii Europejskiej, żeby nie solistycznie, a wspólnie podejmować decyzje polityczne dotyczące zachowywania się w tym konflikcie. A mamy jeszcze również inne decyzje, którymi bardziej moglibyśmy Ukrainie pomagać. Przecież tam nie mówmy jedynie o konflikcie Ukraina-Rosja w kategoriach wojennych, czy militarnych, czy wojskowych. Przecież tam trzeba wprowadzać całą infrastrukturę demokratyczną. Moglibyśmy poprzez szkolenia samorządowców dużo dla Ukrainy zrobić. Moglibyśmy poprzez przekazywanie doświadczeń o zamówieniach publicznych dużo zrobić, żeby ograniczyć tamtą hulającą korupcję. Solistą byliśmy już wielokrotnie w sprawie Ukrainy. Ani Ukraina na tym nie zyskała, ani wizerunek Polski. Podejmujmy decyzję mądrzej w tej sprawie. Jarosław Kalinowski, jedno zdanie, rozumiem, ad vocem. Skuteczność Unii Europejskiej w wywieraniu presji na Rosję Putina, skuteczność Unii i NATO we wspieraniu Ukrainy zależy od solidarności wewnątrz tych organizacji. No i mamy dzisiaj z jednej strony Orbana, ale jeszcze i Słowacy, i Czesi, i Austriacy. Z jednej strony. Po środku mamy panią kanclerz Merkel i prezydenta Holanda. No, którzy ich, że tak powiem, działania... No dobrze, ale wniosek, no, wniosek rozdanie. Jest taki, że my, a my po drugiej stronie jesteśmy w tej chwili z Cameronem, wyrywamy się. No więc o to mam pretensję, że tak nie powinno być. Skoro ma być solidarność, to raz, że w Polsce mamy to uzgodnić, naprawdę uzgodnić, no widać w tym stronie, ale jak my to mając uzgodnienie w ramach rządu polskiego, czy w ogóle Polski szerzej, bo to nie no tylko to jest, rządowe uzgodnienie powinno być, to musi być działanie w ramach Unii i NATO, a nie kto teraz, którą stronę, kto bardziej mnie. W tej sprawie opinię zwracać się do Sejmu. Dziękuję za tę część dyskusji. Teraz o aferze podsłuchowej mamy dalszy ciąg. Czego nie wiemy o aferze podsłuchowej, a czego powinniśmy się dowiedzieć po tym, czego... Co nam uświadomiła, o ile te doniesienia są prawdziwe, Gazeta Wyborcza. Może tym razem od Henryka Wójca. O, dobrze. Temat trudny. Więc tak, no na pewno te informacje są bulwersujące. i z tego wynika, że sprawa musi być starannie zbadana i te informacje również o tym, bo są informacje takie i są zaprzeczające, bo jest cała tam gama informacji, więc sądzę, że sprawa wszystkim musi być zbadana i ten pomysł, żeby poniedziałkowa komisja do spraw służb specjalnych, która ma być temu poświęcona, wzięła dodatkowo na warsztat sprawę właśnie ewentualnego uczestnictwa służb specjalnych, jest zasadna, to musi być robione w pewnej takiej osłonie tajemnicy, bo tam jest szereg informacji tajnych i właśnie do tego służy nadzór parlamentarny w postaci Komisji do Służb Spraw Specjalnych. Jeżeli to się okaże w jakiś sposób, że zostało złamane prawo i tak dalej, być może wtedy powinna być powołana Komisja Śledcza, ale najpierw musi być to zbadane przez Komisję do Spraw Służb Specjalnych. Barbara Nowacka. Od dłuższego czasu się dzieje ze służbami złego, bo jak to jest możliwe, żeby służby dopuściły do podsłuchiwania ministra spraw wewnętrznych, prezesa Narodowego Banku Polskiego? Jak to jest możliwe, żeby te sprawy później właściwie nie zostały wyjaśnione, tylko zwyczajnie zamiecione pod dywan? I jeśli informacje Gazety Wyborczej są prawdziwe, to jak to jest możliwe, że w ogóle gazeta ma takie informacje? Jeśli zaś są nieprawdziwe, to zastanowiłabym się, kto dezinformuje w ten sposób media i opinię publiczną. Od dawna uważaliśmy, że potrzebna jest komisja specjalna w Sejmie do wyjaśnienia, śledcza do wyjaśnienia tej sprawy. Jeśli będzie taki wniosek, twój ruch go poprze. Natomiast oczywiście w sprawach doniesień Gazety Wyborczej za mało wiemy, żeby wypowiadać się w tej chwili konkretnie. Jarosław Kalinowski. To, że dwóch kelnerów, z całym szacunkiem do zawodu, wspieranych przez dwóch biznesmenów, podsłuchiwało najważniejsze osoby w państwie, w tym ministra spraw wewnętrznych, który nadzoruje wszystkie służby, no to mówiliśmy już rok temu, czy prawie rok temu, że to jest kompromitacja dla państwa. Pamiętamy też, że jeszcze premier Tusk dał zlecenie, jak gdyby ostatnie zlecenie ministrowi Sienkiewiczowi, no żeby doszedł, wykrył, kto za tym stoi. I to, że w policji, czy gdziekolwiek, nie wiem, gdzie to się działo, jakieś zespoły powstawały, żeby prowadzić dochodzenie, kto rzeczywiście zlecił i dlaczego to czyniono i dlaczego słabość obnażono polskich służb, no to jakieś postępowania były toczone. Dla mnie kluczowym jest pytanie, czy zgoda na te podsłuchy, które były stosowane, o których Wyborcza pisze, było, że tak powiem, z naruszeniem prawa, wyłudzone. I tu rzeczywiście, jeżeli tak jest, no to mamy bardzo poważny problem łamania prawa na najwyższych szczeblach. Ale to w tym momencie prokuratura musi sprawdzać. Równolegle Komisja do Spraw Służb Specjalnych. I z dalszymi wnioskami trzeba poczekać do zakończenia, że tak powiem, czy do pewnego okresu pokazania, jaki jest efekt tych działań. I jeszcze zupełnie niezłośliwie przypomnę, że PSL trzymało Platformę za gardło w sprawie tej, by zostało to wyjaśnione do końca wakacji. Do końca się. I nie zostało. Pani redaktor, jak widać, za gardło tutaj ktoś kogoś nadal trzyma i lekko popuścił w Gazecie Wyborczej ten uścisk, ale problem uścisku nadal jest, a to jest problem funkcjonowania i słabości naszych służb, tak czy inaczej. Joachim Brudziński. Panie redaktor, no nieczęsto mi się zdarza zgadzać z przedstawicielem współkoalicji, czyli przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale sam fakt, że minister spraw wewnętrznych daje się nagrać kelnerom, jest sprawą kompromitującą w tym wymiarze instytucjonalnym nasze państwo, że minister konstytucyjny odpowiedzialny za służby specjalne nagrany przez kelnerów. Natomiast ja wiem, że to na 100% wzbudzi znowu nerwową reakcję pana posła Grupińskiego, czy nawet pana posła Wójca, ale dzisiaj problemem przede wszystkim jest to, że wszyscy najważniejsi aktorzy tego żenującego spektaklu, jakim była afera taśmowa, pełnią nadal bardzo ważne funkcje w naszym państwie. Żeby przypomnieć marszałka Sikorskiego, żeby przypomnieć pana wicepremiera Rostockiego, dzisiaj głównego doradcę ekonomicznego pani premier, żeby w końcu przypomnieć samego nagranego przez kelnerów byłego ministra spraw wewnętrznych, który został szefem Instytutu Think Tanku Platformy Obywatelskiego. Instytutu Obywatelskiego. Więc problem dzisiaj jest cały czas po stronie tych, tych, którzy z jednej strony doprowadzili do kryzysu w naszym państwie, dając się nagrać kelnerom, ale nie zostały wyciągnięte żadne wnioski. Jakie na to remedium? Otóż i chciałbym tutaj rzeczywiście uzyskać konsensus i deklarację ze strony wszystkich reprezentantów wszystkich partii politycznych, że wniosek złożony w tej sprawie o komisję śledczą, wniosek złożony przez Prawo i Sprawiedliwość, nad którym to wnioskiem pan marszałek Sikorski obiecał się pochylić, a następnie skierował go do zamrażarki, będzie procedowany, bo w tej sprawie, jak również w sprawie tej niezwykle bulwersującej, że służby zostały wykorzystane przez nagranego przez kelnerów ministra Sienkiewicza do tego, żeby kontrolować inne służby. No to czy my żyjemy w państwie, demokratycznym państwie prawa, czy my żyjemy w państwie, w którym minister odpowiedzialny za walkę z przestępczością, zamiast tą przestępczością walczyć, to sam, jeżeli te informacje zawarte w Gazecie Wyborczej są prawdziwe, łamie prawo i jakby narusza tutaj ład i bezpieczeństwo naszego państwa, bo jeżeli jedne służby podsłuchują drugie służby, a nie ma zwalczanej przestępczości, no to rzeczywiście żyjemy w państwie chorym. I tutaj w tej sprawie tylko i wyłącznie komisja śledcza. Ponowimy ten wniosek, liczymy, że Platforma... Pomimo, że prokuratura sprawdza. No, panie redaktor... Tak czy jak, nie? Pomimo? Jak, oczywiście, że tak. No to dziękuję. I pomimo tego, że we wtorek posiedzenie komisji do spraw służb specjalnych. Rafał Grupiński. No tak, na pewno komisja jest to sytuacja. Nie? Nie? Tak, no, oczywiście, że nie, dlatego że sprawa jest ujrzała światło dzienne wczoraj. Prokuratura tym się zajęła zresztą i zajęła się, jak rozumiem, na skutek samego materiału dziennikarskiego, ale także na wniosek chociażby samego Bartłomieja Sienkiewicza. To też myślę, że w tej kwestii trzeba jednak dać chwilę prokuraturze. Tym bardziej, że komisja śledcza w sprawie zamieszania wewnątrz służb specjalnych i ewentualnego podsłuchiwania szefów tych służb i tak niewiele będzie mogła wyjaśnić w świetle dziennym, więc to jest trud, bym powiedział, bezsensowny. Natomiast oczywiście komisja sejmowa do spraw... Chodzi o to, że bez udziału publiczności nie będzie można tych informacji przekazać dalej. Nie będzie można mówić o tych rzeczach, które ewentualnie komisja by ustaliła, bo musiałaby pracować z zamkniętymi drzwiami. Do tego jest komisja sejmowa do spraw służb specjalnych i ona na pewno może ten problem przynajmniej próbować w jakimś stopniu wyjaśniać. Natomiast ja przyjmuję tutaj z dobrą wiarą oświadczenia zarówno Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i samego Sienkiewicza, że w tej kwestii dziennikarze zostali wprowadzeni w błąd, ale też Gazeta Wyborcza rzadko w takich sprawach popełnia błędy, także oczywiście wolałbym, żeby to rzeczywiście był dziennikarski błąd i tutaj wierzę naszym służbom i ich oświadczeniom. Jarosław Gowin. Gazeta Wyborcza nie jest dla mnie miarą srebrną, jeżeli chodzi o rzetelność dziennikarską, ale nie wierzę, żeby gazeta uderzyła w rząd, bo to ta wczorajsza publikacja była bardzo silnym uderzeniem w rząd, gdyby nie miała tych zarzutów udokumentowanych na 100%. Mamy do czynienia z wojną służb. Już sam ten fakt powoduje, że nie wystarczy posiedzenie komisji do spraw służb specjalnych. Potrzebna jest nadzwyczajna komisja śledcza, ale ona jest potrzebna niezależnie od tej wczorajszej publikacji, bo kluczową sprawę tutaj, kluczowe sformułowanie w tej rozmowie, w tym wątku naszej rozmowy padło z ust pana marszałka Kalinowskiego. Pan marszałek powiedział słusznie, ktoś kogoś trzyma za gardło i trochę popuścił. Prawdopodobnie za gardło tymi nagraniami trzymane są najważniejsze osoby w państwie i dlatego sprawy afery taśmowej nie można zamieść pod dywan, bo to jest kwestia bezpieczeństwa polskiego państwa. Jerzy Wendelich. No dziś okazuje się po tej publikacji w Gazecie Wyborczej, że ta publikacja jakoby szefowie służb byli podsłuchiwani na zlecenie poprzedniego ministra spraw wewnętrznych, jak amen w pacierzu. Przecież to się teraz już wiąże z tymi nagraniami, z tymi taśmami, tego jesteśmy pewni. Pan przewodniczący Grupiński, to trzeba mu oddać, z talentem i determinacją broni tutaj rządzących, ale teraz w tej sprawie jest pod ścianą. Panie przewodniczący, gdybyście dotrzymali obietnicy, że afera taśmowa zostanie rzeczywiście wyjaśniona we wrześniu, a gdyby ten uścisk Polskiego Stronnictwa Ludowego na gardle Platformy Obywatelskiej nie był taką propagandową deklaracją, a rzeczywistością, to być może tych afer dzisiaj byśmy nie mieli. Być może służby zajmowałyby się bezpieczeństwem kraju, a nie zwalczaniem jeden drugiego i odgrywaniem własnych interesów. W Polsce myślę, że najbardziej zaoszczędzają pieniądze obce wywiady, bo skoro każde dokumenty można dostać na każdym bazarze, to po co w Polsce szpiedzy innych krajów? Po co jakaś praca innych wywiadów? Myślę, że teraz rzeczywiście trzeba wrócić do początku, do wyjaśnienia tej afery taśmowej, kto kogo szantażuje, kto na kogo ma jakieś haki. Tylko pytanie, jaka służba może się tym zająć, bo należałoby znaleźć odpowiedź, jaka służba jeszcze w te gry nie jest uwikłana. I co my tu mówimy i rozprawiamy o polskim bezpieczeństwie, o Ukrainie, jak się zachowywać, żeby nie narazić polskiego interesu. O tym powinny 24 godziny na dobę przy pracy zmianowej myśleć wszystkie służby, a one zamiast o tym myśleć, myślą, kto komu szybciej łeb ukręci. Tak prawie, być nie może. Prawie kończymy, ale chciałam zapytać jeszcze o pomnik smoleński. Czy to jest dobra lokalizacja? Pani była na tym spotkaniu z udziałem prezydenta oraz prezydent Warszawy i czy ta sprawa jakoś ruszy do przodu? Czy jest szansa na zgodę? Ja bym bardzo chciała, żeby ta sprawa ruszyła, żeby pomnik powstał i żebyśmy przestali zajmować się dyskusją o pomniku, a mieli symbol, który będzie w miarę możliwości dla wszystkich i rodzin ofiar, i obywateli, i obywatelek Rzeczypospolitej, symbolem pamięci o ofiarach. Czy to jest lokalizacja dobra? Oczywiście zawsze mogłaby być lepsza, ale jeśli jeszcze troszeczkę poszukamy konsensusu, jeśli da się proponowaną lokalizację tak troszkę przesunąć, żeby było to widoczne z krakowskiego przedmieścia, jestem przekonana, że choćby dla wielu innych rodzin ofiar katastrofy, będzie to kompromis, który będzie można przyjąć. Na tym mi najbardziej zależy, byśmy postawili pomnik i zakończyli tę dyskusję. Ponieważ mamy mało czasu, to czuję potrzebę, żeby się wypowiedzieć w tej sprawie. Jerzy Wendelli. Pamięć, dobra pamięć o tych, którzy zginęli, wymaga spokoju. Nie wymaga i nie powinna powodować krzyku. I myślę, że ten pomnik może rzeczywiście być tym oceanem spokoju, który nastąpi po tych paru latach, oby tak się stało. Może Jasiń Brudziński? Przykre w całej tej sytuacji jest tylko to, że zarówno pan prezydent jako rzekomo inicjator całej tej sprawy, ale pani Barbaro, proszę pozwolić, zwrócił uwagi, że już od wielu lat funkcjonuje Społeczny Komitet Budowy Pomnika, na czele którego stoi pani Zuzanna Kurtyka, w skład którego wchodzą wybitni również przedstawiciele polskiej nauki, środowiska akademickiego, rodzin i że to środowisko nie zostało zaproszone. Natomiast podpisuje się pod tymi słowami, które powiedziała tutaj pani Beata. Najwyższy czas... No przepraszam, pani Barbara, pani Barbaro, przepraszam na emocje. Że najwyższy czas, aby wszystkie osoby, które zginęły w tej największej po 45 roku katastrofie, jaka miała miejsce w naszym kraju, zostały uhonorowane tak, jak na to zasługują i w sposób oczywisty uważam, że powinien ten monument stanąć, pomnik stanąć na krakowskim przedmieściu, bo to Polacy wybrali to miejsce. Nie, Henryk Wujec. Myślę, że Polacy jednak inicjatywa łagodzi, mimo tego naszego sporu, klimat wokół tego wszystkiego i to była dobra inicjatywa, znaczy inicjatywa tych, którzy wystąpili o ten pomnik i próba dogadywania się i znalezienia konsensusu. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, żeby te podziały, które tak dzielą społeczeństwo, stopniowo jakoś łagodzić, zasypywać. Jedno zdanie, Jarosław Gowin. Smutne jest tylko to, że ze strony pana prezydenta i ze strony pani prezydenty Gronkiewicz-Waltz otwartość na budowę pomnika pojawia się dopiero w trakcie kampanii wyborczej. No, apelowaliśmy do prezydenta jako inicjatorzy spotkania, czyli rodziny, które podpisały list, żeby następne spotkanie było poszerzone również o wszystkie inne rodziny, nie tylko te, które podpisały się pod listem. Prezydent obiecał, że tak się stanie. Pierwszą rocznicę tragedii Bronisław Komorowski. Proszę już nie mówić. Joachim Brudziński, Rafał Grupiński, Henryk Wujec, Jarosław Gowin, Jerzy Wendelich, Beata Michniewicz. Do prezentacja programu Andrzeja Dudy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 14-calowy notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dostępny w trzech kolorach, za jedyne 1999 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Detramax na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax to maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Supermarket Piotr i Paweł. Super ceny albo super produkty? Oto jest pytanie. supermarkecie Piotr i Paweł nie musisz wybierać. W tym tygodniu pyszny ser Gouda w supercenie. Tylko 12,90 zł za kilogram. A soczysta papryka czerwona już za 5,99 zł za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Na spacer? Dawno pani nie widziałem. Ach, bolało mnie gardło. Ciągle jeszcze kaszle, chrypie, nic nie pomaga. Ja stosuję tabletki emskie do ssania, wyrób medyczny zawierający naturalnie działające sole, które łagodzą kaszel i chrypkę oraz ułatwiają odkrztuszanie. Tabletki emskie do ssania? Można też kupić musujące ze skoncentrowanym składem. Tabletki emskie z Wadowic. Solennie obiecuję, że pomogą. O, widzę, że ostatecznie postawiłeś na Hondę. Tak, i ostatecznie zyskałem 14 tysięcy złotych rabatu. Powiedziałeś 14 tysięcy? Dokładnie tak. To już ostateczna wyprzedaż rocznika 2014 w salonach Hondy. Honda CR-V z rabatem 14 tysięcy złotych, a Honda Civic 5D i Honda Tourer taniej o 9 tysięcy złotych. Teraz jeszcze łatwiej spełnić swoje motoryzacyjne marzenia. Szczegóły oferty u dealerów Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Tak bije serce Piotra Frączewskiego. Nie mam już tych nastu lat. Lecą za to bezlitośnie czterdziestki, pięćdziesiątki. Te lata odlicza bicie mojego serca. By pracowało jak najlepiej i najdłużej, wybrałem NutriCardin Omega Max, bo zawiera bardzo dużą ilość kwasów omega-3. Dlatego działa mocniej. Wspieraj swoje serce. Stosuj suplement diety NutriCardin Omega Max, jak ja. Z całego serca polecam NutriCardin Omega Max. Piotr Frączewski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 lutego. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki.